الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، زلف زاد فلندرم مي بلوتي تكون الله تبارك وتعالى. Allahun adhurojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Selamet, përshëndetjet mbi më të zgjedhurin e njerëzimit Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta, të gjithë besimtarët e cilët ndjekën rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ligjëratën javore të ditës së Han mbi shpjegimin dhe komentimin e fjalës së Allahut te bareke ve teala. Por se për mësë qenë indiferent nga aktualitetit të cilën neve po jetojmë, do të bëjmë një parahyrje rreth komentimit të ngjarjeve të cilat neve i jetojmë ato dhe i përcjellim. Dhe ajo është se në emër të hoxhallëkut, në emër të ilmit, në emër të dijes, dalin njerëz të caktuar për ta shprehë kotësinë dhe hutinë të cilën e kanë kapluar gjoksat e tyre, pastaj dalin në emër të fesë Allahu te bareke ve teala dhe mundohen mi hutue besimtarët dhe muslimanët. Neve nuk kemi për ta rritë çështjen dhe për ta frikë çështjen e tyre, mirë, por rreziku është për besimtarët, sidomos ata të cilët nuk janë të mbrojtur me ilm dhe me dije dhe nuk e dinë tendencën të cilës i qëndron dikush pasaj. Dhe ajo është çështja e hutisë dhe interpretimit të ajeteve kuranore me interpretimet të cilat nuk i ka interpretu askush prej dietarëve të muslimanëve. Dhe ajo është sikur mohimi i xhenetit dhe xhenemit, mohimi i shejtanit, mohimi i iblisit. Dhe kjo vëzër është mohim dira drejt për drejt i Kur'anit Allahu te bareke ve teala. Madje më trishtuesja është mohimi ditës së gjykimit, se ajo ka mundësi me qenë një ditë e interpretuar në kuptimin e kësaj dunjaje, pra është një ditë e fundit në këtë dunja, ajo që është një botë tjetër pasi që të shkatrohet tërsisht kjo botë. Këto vëzër, këto prava dhe këto legenda o shumë shtirë për ti hedhë poshtë ati të cilit ingritë këto mesele, pse përshkak se a i flet në emër të autoriteteve të larta, ndërsa nga ana tjetër është një izbrazët. Dhe prej gjërave më të shtira që kam përmen djetarët, që kam përmen Shejhul Islam Ibn Tejmije, është me mësue apo me ju kundër përgjigj dikujt i cili flet në emër të ilmit, po i s'ka ilm. Pra del flet për shembull në emër të xhallokut. Sikur që është bërë kjo punë sot, vëllezër. Sot hoxhi thonë sicili. Pra njerëzit të angazhuar me dunjanë e tyre, me gale, dërtet e tyre, s'kan shumë vakt me bo çdo njanin tahqiq me vërtetua, është apo nuk është. A përputhët këj me ilmin, qka e zotnone kështu me radhë, e qka e pretendon. Tani, prej vështirësis është kjo, që ti t'i bash demand dikujt, ti refuzosh diçka, ndërsa ajo është i zbrazët në vetë veti. Nga se fundja djetarët, të se kundrështohën njëri tjetrit, ata ka një bazament ku kapën, dhe e njojnë gjuhën njëri tjetrit. Por nëse njëri u del komplet nga gjuha e djetarët, si ka mundësi mi folë atina, si ka mundësi mi folë ati. Por shembull, njani nëse thot unë e dyshojnë Allahun, dyshojnë Kur'anin, mirë po mu folëm një si besimtar, pro drejto mu një si besimtar, si është e mundur kjo? Pro njani për njerëzve thot unë jam ateist, ama mos unë folë si ateist. Pro është fështirë këti mi u drejtu. Pro a i duhet me përcaktu gjengjen, a donë me folë si besimtar apo si ateist? Nga se besimtarët kanë përgjigje për besimtarin cili është hutu dikun prej meseleve, dhe kam përgjigje tjetër për ata i cili është hutu për shembull në ekzistencën e diçkaje. Andaj ndryshon retorika në varësisht prej asaj se ku është hutu njeriu. Tani nëse njeriu thot jo, unë jam për shembull, unë e dyshoj në Allahun, a mos ka problem, unë ta komentoj Kur'anin, s'ka mundësi, nëse besimi në Kur'an pashmangshëm duhet mos më u diskutue fjalë Allahu te bareke ve teala. Tani dhe zërneve nuk du të diskutojmë se kjo është prej kotësis që çdo besimtar në veritë dhe gërditë nga kjo, që dikush ti thotë se xheneti, shikoj namën gjysore, domethënë një kopsht ajo ka mundësi mu koni kësaj dunjaje, se njerëzit më lulzuë kështu me radhë, por kjo është aq e gërditshme saqë njeriu besimtari gërditet me kësaj. Dhe ne nuk kemi për mi bë demand kësaj na. Por vetëm ne do ta çarsojmë, do ta diskutojmë nga vjen kjo turbulenca. Pra, pikalin të njëri kjo ide. Të njëri i cili, për shembull, lexon Kur'anin apo mundohet me fol në emër të fesë dhe vjen me kësi çudira, ku e ka bazamentin kjo vëllazër? Dietar kanë shkruajtur libra vëllazër. Libra të veçanta për nyjet, të cilat kanë mundësi të njeriu mu kriju e pastaj ato mi sjell kësi të lashe. Të cilat nyje janë vështirë pastaj me ushërua. Ne ka shumë nyje, pra ka shumë komplikime nefsore, egoiste, të cilat krijohen te njeriu dhe pastaj ata reflektojnë me kësi çudira. Do t'i përmendim vetëm dy prej tyre, dhe sa ka shumë, nëse na mundson Allahu xhelalu ala në vazhdimsi të ligjëratës do t'i përmendim. E para prej tyre të dëruar vëllezër është kurreshtja provimit të çdo gjëje që kanë provuar njerëzit. Do ta shërojmë. Pra, kurreshtja e madhe, dëshira e flakt me provu çdo send prej fillim ata që njerëzit kanë shkuar deri në fund. Apo për shembull, tani na me fillu me dyshu në çdo send. Kjo është ideja e ateistave, ideja e shumë prej filozofave. Pra, ata dhënë mos beso kur gjatë që ka të shtane gatshme se o kjo qështu. Fundja më dyshon në çdo send. Dysho a jenë shkup tash. Pse për me mërin ti në bindje, fillo prej dyshimit. Dysho, kjo që ka quët toka, është tokë, pse mos tjetë një planet tjetër. Kjo çka është ujë, pse mos ta ketë një emër tjetër? Kësaj në gjuhën e shëriatit, edhe të ulemave i thojnë safsata. I thojnë e përkthyer në gjuhën tonë, sofizm. Çka do të thonë? Bashkimit kundërtave me një vend. Bashkimit kundërtave me një vend. Sikur me thonë njani, e pash një njeri tu ec edhe jult. Lëviske nuk lëviske. Edhe ti dhu, kjo s'ka mundësia, i thot, tamam se ti e aloj mangët mi kuptu këto mesele. Kjo dhe mëndë talje, kjo dhe mëndë me mu talë me mendjit e njërzve. Ti lajmëron për njërë, ishtu e ecë, njëtin moment thu, ishtu e ecë, ama dhe ishtu të nejtë. I dhu, kjo s'ka mundësi, dhe tamam, kur të ngritë është më naltë, kjo kur të ngritë të më naltë është që ti me ta talë trunin, dhe zërë. Dhe besitore s'gëzor me li uksi gjëra. S'ka mundësi mu kon të lëviz, edhe duke nejtë. Kundër tatë nuk bashkohen. Mirë po kurreshtja për t'i provu çdo send i ban ata me dishua dhe në fjallë të Allahu të bare kjo e tala. Kjo është ideja liberaliste, e cila është ekstremiste në vendosin dilem të çdo gjëje, e cila vazhdimisht troket në trunin e njeri dhe i thot leje le ta provoje, leje le ta shijoje. Apo leje le ta provoje është fillim, ama përfundimin ata nuk ta garantoj. Andaj sa njeri u ka provu dhe në fund është shkatruë. Dhe ti thu, o ti filan, ka provu filani, qindra mija, miliona njërës, këta që ka i të dashti me bëhe, dhe kanë dështu, janë në fundos, o ta provoj edhe une. Ta provoj edhe une. Kjo i njani njëri jut, e merë me morë një dras, dhe me thamë në e kaloj oqeanin me dras. Pse, ku e ditin, kejta të shka janë fundos, që në konë si une. Andaj dhe zërë, pika e parë që besimtari duhet me shëru vetvetën e ti, kurreshtja është e mirë, me pas dëshirë mi i vërtetu gjërat është e mirë, mirë po mi i vërtetu të vërtetu arat, fillon mu talë me jetën tanë, me imrin tanë, me ditët e tua, me energjit e tua. Apo, tani me fillu me dishun vetvetën tanë, a jam unë filani, a jo? Kjo dhe zërë i thënjë, sofizm, pra është gjëje zbrast e cila gjdo sen e vendos në dilem. Kjo është pika e parë që ka të bojë me nefset e njeriu. Pika e dytë se në kam përmend dietarët se ka mundësi njeriu prej kësaj nije mund ngatrrua dhe pastaj me dal me kësi çoroditje, cila është ajo vëllazër? Njeriu vëllazër kur flet. Njeriu kur flet, çfarë ka? Flet me motorin e trurit, nga se truri mundson me fol atina, pa logjiku s'ka mundësi me fol. Mirë, në të njëjtën kohë derisa ai flet, nefsi i tij ka dëshira. Tani, ligjërusi i cili flet, ka mundësi ju flet 500 vetave, mirë po, ajnë nefsin e ti është ngushtu vesh me një njëri. Dhe 500 vetave ju flet me me dertin e ti të ajnjeri. Apo, a ka mund që i kështu? Kujt nuk i ka ndodhë kjo? Kredi ndodhë dhe zë. Ti e përshimu para 10 vetat, dhe nëse nuk është ligjarat, ti e përshimu me 10 vetat me gjlis, ti vesh njanin e kinë tru, ama muabetin e sirë, kinë se përket, ama aj ti ta ngushton shpirtin. Kjo dhe zë ndodhë prej plot atërë të sëtë binë nën presionin e të tjerave, dhe aj del në mesin e muslimanëve, ju flet muslimanëve, ama në tru e ka presionin e ati cili nuk omë në gjami hiq. Por shemu, ju flet muslimanëve, a gajlen, pro nefësi ti është lidh me kam, me një atest. A i kënej ju flet muslimanëve, a thot isha dhe sturprona para atina. Dhe musliman që ditën, ku e ka kisikletin? Ki pëse na flet neve me këtë gju? Pëse na flet neve, por shemu, ka mundësi gjenetik, kështu gjenemi, kështu, pse se nefësi ti është lidh me një tjetër i cili e torturon atje. A kuptova vëllezër? Dhe kjo neve na ndodh shpesh. Kjo vëllezër ju ndodh muslimanëve që nuk dalin atë shumë kufive. Për shembull, njani e përkufizon umetin te shokët e vet. Edhe sa arsh kur shokët e vet kanë probleme, i thotë umeti ka problem. Kur ti shohë mirë shokët e vet, thotë elhamdulillah. Umeti s'ka ndryshuar. Po kjo e ka përkufizuar umetin te shokët e vet dhe sa arsh kur fol për umetin, thotë nuk o puna mirë. Kur ti shohë shokët e vet mirë, thotë mirë o puna. Kjo vëzër i njëti presion. Nga se kjo flet në përgjithë që mi flet 1 miliardve, 1 miliard njerëz dhe do mi u fol, ama në tru i ko 2 veta. Serë që do të pajtonë, ki do të mirë o puna. Serë që të ndalë, ki do të co puna mirë. A ka mundë që i kështu njeri ju me përmirësu diqka? Ti e përmirëson, imaginon. Ti realisht vetëm del pini sikletit, një qëtësim pak prap në siklet. Dhe zër u metje tërsi shumë ma madhe se sa ato 2-3 veta që të kanë hinë ty në tru. Kështu vëzër ndodhë me këta njerës të cilët mohojnë gjërat dëvërteta kuranore, i ka hinja ti një filozof, i bana i filozofi presion në kryje, edhe ki del dhe ju thot muslimanve, pse ju po më koritni para atina? Apo, pse ju po më koritni? Po ti si mos dush më korit, dil, zhveshu, edhe shko me atë më su korit. Na nuk ndihmi këtë presion. Pro na si musliman nuk e ndihmi këtë presion, se na i besojnë a gjenetit hak. Gjenemit hak. Tash ekzistojnë ato. Na i besojmë me laqeve. Na e besojmë se ekziston iblisi. Na e besojmë ditën e gjykimit masi të shkatrohet kjo dunja. Dhe nuk nim presion as për Aristotelit, as për Stivenit, e as për Platonit. Jemi të çliruar nga kjo barë. Spaku shpresojmë u përputh me Kur'anin Allahu te bareke ve teala. Andaj dhe njeriu duhet ketë kujdes nga kjo, që kur t'ju flet njerëzve, andaj këtu dhe dalohet Kur'ani. Kurani dhe zërë kër ju flet njërzve, a e mërë tërsien, a e mërë njanin? Tërsien. Tërsien e mërë dhe zërë. Pse dhe mërë tërsien? A në shikon Kurani dhe zërë. Gjithmonë kër ju është zbrit një dispozit Muhammedit Alehi Salat e Seram, e ka kushzue Kurani. Leke. Ka thonë, kjo veç për tyje. Pse? Që mos të kuptohet se kjo bare ma dhe shka njësën e majnë, është për krejt. Por shemë Muhammedin alayhi salatu wasalam ju është leju me i martu mbi 4 gra. Po në Kur'an është qitu tyje veç. Pse? Nga se baza e Kur'anit cila është? A është Kur'ani mi mor 2 veta edhe mi fol 7 miliardëve duke i mor standardin e 2 vetave? Jo. Çka ban Kur'ani? I flet tërsies, krejt, komplet. Komplet, nuk e përjashton kërkan. E kur ta përjashtoje dikani ka zonë të veçtije. Por shemë Muhammedin sa më ka thonë veçtije. Pse? Nuk e baje këtë. Andaj dhe zërë nuk guxon njeriu kur të flet me dikan, kur të ligjeron për dikan, kur del para publikit, por edhe kur me xhlis të vogël, me fut një njeri në kok, a ju flet këtë njerëzve. Nga se del me dispozita, çfarë? Qesharake. Por shembull, dhe zërë, kjo i bje njëjtë, me mor një cmut, me mor një njeri cmut, edhe me bo bazat, me bo një njeri cmut bazë, edhe me thanë, krejt njerëzit du të më artë unë më shëruve. Pse? Se që? Kësë mujën e ka. Pro gabim është kjo dhe zërë. Merët i shnohëshi për bazë, pasta i smuti për jashtohet. Se po mur bazë i smuti, ha, do t'i ngarkosh njerëzit e shëndetshëm me këtësira. E do të pse me ardhë unë të ti, s'kam nevoj me ardhë. Unë jam i shnohësh. Po, ti meru me këtë smutin, po pse mu më ngarkosh? Kjo është sikur me mor një amoral, edhe me bo bazë, me thonë, këtë njerës janë flistë. Jo, dhe, kjo i flistë. Meru me këtanë, mush me shëruhe. Apo njeri ju me mor një hajdut e me thonë, s'ka ve, këtë njerëzit vjedhin. Jo, kjo vjedhin, ka njerëzit vjedhin. Pse? Shushti. Baza cila, andaj Allahu u gjela dhe zërneve në Kur'an në flet me bazë. jo me atët qka njëriju ka mundësi mënyrë përjashtuse me i ndodhë diçka. Kjo dhe zëpër sebebe, sebebe ka shumë dhe se ndodhin, më rëndësi është rezumeja kësaj konkluzioni, njëriju mësë më ra pre e asë një presionit kërë ndërton besimin e ti. Nga se rëzik vëzër. Po njëriju jetoj nën presionin e një diçka e të vogël, do të rezulton kjo në vendime. Do të rezulton kjo në vendime. Andaj shiko për nga mërë alej salatu selam, kur na foli për presionin, e përmendje dhe presionin më të vogël. Namaz, tha Muhamedi alej salatu selam, namaz shka kërkohet vëzër? Qetësia. Qetësia. I thojnë gjuhën arabe tume nine. Qetësi, në më thonë, me një loj stabiliteti shumë të fuqishëm. Tha Muhamedi alej salatu selam, kur të vinin në gjami, më zvraponi. Hecni për të shpia ka dale, dhe le tjetë mbi juve ha, shkëlqësia dhe respekti. Pse? Thanë djetarët, sepse kur njëri ju vrapon, që ka ndodhë? Dire qatë i shkojnë të regullu frimën. E Muhammed e Sera me regulloj këtë punë që ka tha, ju hajdi ka dale, e si t'ju ki hik një reqat, plëtësoj e në fund. Ma mira një reqat, ma ndej, e qetë komplet, se sa ti mi falë, dy të të nalë frima, s'merrash për e të në reqatë dhe kur qa. Apo, hadit e tërë tha Muhammed e Sera, nëse njani është i zant me nevojnë e ti, që ka me ba? A me tha të vada unë e po falë në qështu? Jo, shko liro ju, pastaj, a i dhe falu. Rast tjetër kur e papi nga mërë sëram një prej grave muslimanëve tu fal, e kish lidh vetën me litar, mës të bjere, fale namaz. Ase pra i vike gjume, a i vazhdeki me fale, jo. Qa tha Muhammed e sëram? A i tha shko pak fladit i sint me uj, mës ani hajtë namaz? Jo. Pse? Se kjo nuk e esenca. Cële e esenca? Tha shko flej. Shko, më valët kitë ku të këthen të baza. Shumë të kush thot, që ishbe da, të zonë gjumja, që me laj sytë? Jo, jo, kada, kada, ki nuk ku përmi la sytë ki. Këtë me shku me flejtë, se dhe pak kamera komplet. Pra, mu këthi të baza dhe zërë, shumë rëndësi. Andaj, shëriat i dhe zërë nevina këthem bazë, në shëndet, mendor, shpirtror, mental. Dësa njerëzit i morin përjashtimet edhe i bëjmë baza. I morin përjashtimet dhe i bëjmë baza. Kjo dhe zërë sej përket çështjes asaj të cilën njerëzit e flasin në këtë meselë. Ne vetë do të vazhdojmë lein Allahu te bareke ve teala në ajetin ku kemi ngel nga surja Al-Baqara, na ka ngel ajeti 110 me shpjeguar, do ta shpjegojmë lein Allahu te bareke ve teala, pasi që ta përfundojmë ajetin 109 edhe disa prej meselave të cilat na ka ngel në këtë ajet. Prej fjalëve të Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara, thet Allahu xhelalu ala ajetin 109, wadda kathirun min ahli al-kitab. Shumë prej tharëve të librit dojnë. Dhe thamë dëshira është çështje e nefsit, jo çështje e mendjes. Law yuruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Dëshirojnë që pasi që keni iman, t'ju kthejnë kafira. Hasada min indi anfusihim, nga zilia që kanë në shpirtrat e tyre, min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Pasi që atyre u është sqaruar e vërteta. Përmendëm se pasi u është shëruar atyre e vërtejta, qka argumenton? Se, do më thonë, ata nuk janë të mjegulluar në luftën qka e ndezin. Për nuk e kanë kapë një viktim që s'pedin kusho. Shumë mirë din kusho, qka beson, qka ka në trurin e muslimanit dhe kështu me radhë, dhe Allahu gjelë qartë thotë se ata kanë zilin zemrat e tyre, shpirtat e tyre, dojnë me ju nxjerë nga imani. Por se të kjo, fjallë Allahu të pare kjo e tjala, min ba'di ma të bejjen e lehumul haq, pasi që atyru është sharu e vërtejta, qëfar argumenton të ndërrua lezër? Kur'ani ka formën e vetë të veçan të ligjërimit dhe njerëzve. Pra, lidhe tani kjo forma thash, kur e ki dy vetë në kryje, Kur'ani është fjallë Allahu. Allahu gjela e zbrit për i lartë, krejt komplet i fletë, nuk përja shtë në kërkanë. Tani Allahu te bareke ve teala thot min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Pasi që u është bërë qartë, e dukshme e vërteta. Tabayyana çka do të thon mundo. Kjo peksoj është ndonë. Nuk është i përzier, që aty më thon ju ka përzije. Kësaj vëllazër dietarët ja kanë vendosur emrin kësaj meseleje, ha? Çështja e padijes dhe jo dhe dijes. Pra shpesh në Kur'an e shohme se si Kur'ani ju flet njerëzve në nivelin e dini ju. E dini ju. Apo, kjo çuditet. Edhe shpesh për shembull njerëz thonë, a ka arsye për këtë me ignorancë apo a ka mundësi mu arsyetu kë me një lloj këtë interpretime kështu me radhë? Kur'ani vëllazër shpesh herë Sheikhul Islam dhe mirë përmend se ju drejtohet njerëzve, e dini ju. E dini ju. Ku e dini ata? Në natyrat e tyre. Në natyrat e tyre. Pra vëllazër, njeriu në natyrë çfarë ka? Në natyrën e tij ka instinkt, intuit, nëzitje, pimrena me kërkujtë vërtetën. Njeri shnosh për folme, jo budala. Ajo është qëtër mesele. Njeri shnosh i cili flet, logikon, mërvesh, e mërvesh ligjërimin, e këthen ligjërimin, thot po, thot jo, e du, se du, i dhnona, gzona, këj njeri është tamam i meqen. Tani, këj njeri, Allahu kër i flet, krejtve komplet këtëre, thot e dini ju. Që ka mundësi me ditë ta? Që ka mundësi me ditë ta? Nga se një pjesë e madhe të vërtetës është e njohur me natyrshmëri. Zoti njifët me natyrshmëri. Që Allah u gjelë nuk në ka kriju këtë, njifët me natyrshmëri. Detalet e shëriatit nuk njifën me natyrshmëri. Thot i bënkaj me lëgjëzije në libën e ti Miftah Dari Saade. Thot, a ka arë Kur'ani me jasë sharu njeri që zinaja është e keqe, a e ka ditë me natyrë? E ka ditë me natyrë. A i disa e komplikuma me të sharu e tyje di diçka shka natyra së ta nje, o shikur buk falisht gërën për gërën me si operacionet matematikore të komplikuara. A ka mundësi marë Kur'ani me kësi gjëra? Më ka një fletore dhe tyr, në fun, e ka përcen, ka kalon gjennet. Se ka përcen, shkon gjennet. Jo, dhe zërë. Se kjo është, mën, për teja saj që ka njëri ju ngarkohet me qenjën e ti. Pra, për shembull, zinaja, hajdutria, korrupcioni, fjale e keqe, ofendimi, këtë janë këtë këqia, apo? Kush jam soj njeriut se janë të këqia? Kush jam soj njeriut se janë të këqia? Nga në tjetër anë pozitive, drejtësia. Që më këshirë dunjaja që shpojnë në emër të drejtësis, drejtësia, pacja, toleranca, këtë janë terme lezër të lezeshme. Dhe njeri ju gjithë mund këto terme dhëtë kjo pozitive. Njërë, kush e mësoj se o pozitive? Kur kuqët njeri ju dhe i vjen mare, pse o pozitive kjo? Pse o pozitive? Kush jam soj këta? Natyra dhe zërë, që shtu o i kryu më ki. E tani Kur'ani dhe zërë, që ka ndohë në Kur'an? Kur'ani vetëm vend dhe thot, a i ditë që të po? Mbaju. Kaqë, dëtyra Kur'ani të kaqë. Pasta i mbetet në Kur'an vesh një pik e vogël, e cila është shqetsuse e nefsit, ajo është forma i badetit, të disa për i badetive caktua, dhe këtu njeri ju pasta i polemizon shumë. Por që mu, pse namazin këtë formë? E këta, tu nuk e diti. Jështë ajo s'ka urëci, ti nuk e di. Ose përshemur, qështja e tavafit, ne bo tavaf. Edhe pse një grumë dhe djetarë dhe thonë, tavafi, si tavaf është enigmë në kuptimin e pas zbuluar për njeriun, mirë, për nëse e këthen pëjtisa kondëve tjera historike, ka një zbërthim. Dhe është lidhja e ngusht me pingambert. Pra Allah u gjeluala, si kur sot që bëhet haqë, apo, sikur në kone Muhammed e Selatë e Selam, qka do mi lidh me qabën? Tërsien e unifikuar pengamberve. Këtë pengamber janë qëtu. Pra, e të këthen të pengamber ty. Të këthen histori se krejtë që shtu kanë vepruhe. Pra, dikush ka sakrifiku këtu, e që ti sot po vjen për përkujton. Pra, e përkujton begatusin më të madh, po edhe një begatus më të vogli cili është shkaktari mrena ligjeve të Zotit, dhe është përshemull Ibrahimi. Zguzon ti me haru Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Ana dhe zër, njeriu përgjithësi shariatin e njeh. Për shembull Allahu xhallahu ala Kur'an, ana kra ka qalu për shembull në Kur'an se shikoni ju njerëz, ju e keni të ndaluar për shembull me bë martesa me nëna të juve. Natyrshmëria, natyrshmëria e refuzon këta. Çka ban Allahu te bareke ve teala vetëm e konfirmon. E konfirmon. Pra kinë në Kur'an dhe zërë që quat iqrar. Qa dhe më nënë iqrar? Aja egziston në njëhurit thelpsoret njëriut. Vjen Kur'ani dhe emiraton. A ne kanë thënë kitë djetarët janë pajtu se islami o fejë natyres. Shki nevoj më cikletavë kur gjo. Nërsa fejtë të cilat kanë dëvju dhe zërë, njëriu e shenjë loj cikletë. Por shembo, por shembo. Mërë një meselë e. Qështja e pastrimit pas mardhënjeve intime me bashkëshortë. Apo, djetarë kanë diskutu, a është kjo natyrshmëri apo jo? A është natyrshmëri mu pastru pas mardhënjeve? Po. Në trushmëri. Po njëri u vëzër, për nga natyra atin ka një loj nevojet preket me ujin pasi ka po mardhon një intime. Apo? A është në trushmëri njëri u mos më ju afru grojës vetë kër i ka të zakonshme të saja? Po. Dërsa gjithë fejt që kanë devijue eshe njëna fejt për shemë ka toleru ekstrem. Ka do në abojnë a mardhon një edhe kër i ka zakonet. Tjetra ka thonë zdu me hias në dhomën time jashtë, jo si jehudit. Këto i ti indin që shka mundësi. Ta shdo mujën e ka një avë ka me nëzirë grujën jashtë. Kjo është shumë. Mirë po dhe me ndytësime për e grujën. Edhe kjo është shumë ekstreme. E gjenë natyra e Kur'anit vjenë për puthje me natyrën. Qka e njef njëriu, qka thot? Ka thonë për nga mele alai salatu selam. If'alu kulle shej ille nikah. Ka thonë për nga mele alai salatu selam. Kur gratë e juve t'i ken të zakon shmet mujore, gjdo sen ju bani me to pos mardhanjeve intime të fundit. A natyrë kjo? Natyra. Se të dush me hangër edhe kër i ka ajo mujore. Jo me përzampi prej shpije. Ama jo me prejkë në dytësire. Jo me prejkë në dytësire. Por kjo dhe zërë mesataria të sërën e njef njëri ju. A është dhe zërë natërshmëri me i largu fëndë kër të rritën shumë ato? Po, se mbledhët. Mbledhët beturina. Mbledhën beturina. A është natërshmëri që njëri ju më urujt nga nevojët e ti? Nuk kemi tani në fëk, po vetëm po i huazojmë këto skenat shëriati për me kalzu me qëfar përputhje vjen me natyrë në feja Allahu Tebare Kjeve Teala. Andaj për nga mbeli alai salatu selam tha sunetia në tërshmëri, hekmja e thajve në tërshmëri, largimi i qimeve në tërshmëri. Pse këtë në tërshmëri? Largimi i mustaqeve të tepruara. Shemë për nga mërë a.s. ka thonë, a full liha, shloni mjekrat, apo, dhe shkurtoni mustachet. Mirë po djetarë kanë thonë, qka dhe më thonë shkurtimi mustacheve? Për nga mërë a.s. ka thonë, kusu e sherib, largoni e sherib. Nëse dhe shriati ka rrë arabisht dhe termët, kthejnë arabisht. Qka dhe më thonë sherib, kur të pish ujë dhe zërë, mustachja e cila ka shku e ka mbulu buzën, pjesat që e ka mbulu buzën i thuhet e sherib. Qëso i thënë e sherib? Pse? Se përzijet me ushqimin. Për nësëm ka thonë qëta largone e pjesën tjetër mbane. Andaj është mëndimi më i vërtet se mustachet nuk largohen krej, por pjesa e cila do prek me ushqimin. Djetar Shekhu Samë të mjë dhe të kjo argumenton për ruajtjen që mos ndëmtohet njeriu në ushqimin e tina. A është natyrshmëri kjo vëllazër? Kjo pjesa poshtë a e dëmton? Nuk e dëmton. Andaj nuk ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam me e prek mjekrën në kuptimin e poshtëm, por të lartë. Pse? Sepse pengon njeriu kur është duke ushqyer. Është shumë e shumë prej gjërave të zot kanë ardhur në shariat, çfarë argumentojnë vëllazër? Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Pasi që atë u është sqaruar e vërteta. Pse me këtë lehtësi e bie të vërtetën? Se një numër i madh i vërtetave njihet nga natyra. Por shemë Shejhul Islam Ibn Tejmije kur është argumentu se pejgamberi është pejgamber, prej gjërave interesante që është argumentue, për shemë zakonisht djetartë klasik argumentohen, për shemë i është qahana, i ka shti dorën uj dhe uj ka vazhduhe kodë gjatë me pi njerëzit për atina eksumerat, ka pas shenjë në trup. Shekhe Rusam dhe mje thëtë këto janë argumente, po janë më dopta se disa tjera. Pre argumenteve më të mdoja që pengamberi alai sallat sallam është pengamber, cila është përmbajtja e fjalëve të ti. Përmbajtja e fjalëve. Qka thot kë? Qka fol? Ka thonë, shikoj e qka fol e mërvesh është pengamber. Pra e mërë këtë tërsirë në që ka fol pengamber sallam dhe e mërvesh është pengamber. Pre gjerave të cilat ti konteksti është argumentue, ka thonë nevoja e njerëzve marë pengamberi e morin vesh kërë o pengamber. Si, shimu njeri u vëzën këtë dunjo, para mdoj pa pengamber, hasha. Mos me pas ish pengamber. Para mdoj vëzën natë të e pas pengamberin, dhe mëllon, që kur nuk e dëgjojnë, a kështë që ka nëndonë. Mos me pas existu hiq, në pasan Allah, mani ju që ka duni vetë, që ishë po pretendojnë njerëzit, Allah në ka kriju dhe ka thonë bani që ka duni. Jo, nuk ka thonë gjështu. Në ka kriju dhe në ka thonë, unë ju ka dhe që ka me bo. Që s'mune, se devion njëri ju, devion me qudira që si jam armendja. Apo, sikur që u pit, ai sharlatani se a ekziston xheneti, tha nuk ekziston me kuptimin që e besojnë musliman, mirë po ateistat hin aty. Andaj ka thënë Ibn Qayyim al-Jawziyja në Sawa'iq al-Mursala, nuk e kundërshton dikush Kur'anin vetë se Allahu i ban fëmijët muqesh me ta. Fëmijët që ishin ato, çaj do fol. Qysh heki dikun që as ekziston? Ama vetëm e vetëm njeriu me shfaq e gërsinë dhe brutalitetin e cilën e ka kaplu shpirtin e tina. Andaj dhe zë prej argumenteve të pengamberis, cila është për mbajtja, që ka thot pengamberi salatu selam, pro fjale e pengamberi talej salatu u selam, merë gjdo fjale, edhe nxerët e natyra jote, thu që kjo, a e lezo natyra natyrshëm, a e pranon? Po, cilën dush? Cilën dush? Hiq pa asi preventiv, merë, nëse e ka thot pengamberi salatu selam. Andaj që i khlusam të imi e thot, prej formove të cilat, do pësohet një adith, cila është nëse vjen kundrështim me tërsi në shëriatit. Nëse vjen kundrështi, apo ka për shemë, se zakonisht, kur shpifët hadithi, ai që ka e ka shpif, por shkak se so për nga merë, së mundët me e fol në atë nivel standard që ka fol për nga merë, a.s. Shifët pa tjetër ati një loj epshi, një loj egoje. E qysh matët, ka ndonë e nëzirë në tërsi. Shumë e ka për shemë, e privilegjon vesh një njëri. Kjo është gabim. Ata për shemë, krejt ato hadithet që i kanë shpif, për shemë, rafidit, qysh i kanë dëmëntu djetartë? Ka thënë, këto jësë jo që janë në, asë në librat e muhadithave. Po, këshyre tekstin. Këshyre tekstin, vetë ka thënë së është gabim. Por shemë, a mundë dhe pasopë e mësram, por shemë, ojo njerës, ka marë një ko, që por shemë, ju kini me morë dresh, se njerëzit matë afort, mi janë kanë munafika, e kanë mi bo kur thalijut, mi janë morë. Vetë muna, leje këto zingjiri në grejtë. A mundë dhe për jamësam me fuqë ështëto? Rafidit që si gjera besoj. Shemë kanë me arë, ju kini me kuptu me disa lamete se Ebu Bekri, Omeri, unë konë munafika, e me një veshë u kapa kapa. Shemë i khlusam dhe mi dhe dhe kjo kotësi nuk del pri gjuhëve të ndërshme të ti, alej salat e salat. Pse? Së shumë e poshtër. Andër dhe zërë, min ba'di ma të bejjene le humul haq, argumenton se një grumbull i madhi i gjërave të cilat i ka zbitë Allahun Kur'an, natyra i lexon ato. I miraton ato, i njef ato, jetë një pjesë e vogël e detaleve të shëriatit, ka mundë si njëriju në to mësë me di. Pasaj dhe Allahu të barek e vëtjala, fa'fu wasfahu, hatta jeti Allahu bi emri. Kjo është shumë rëndësi, kjo fjallë të ne, thëtë Allahu gjelluara, falni dhe ignoroni, në kuptimin pozitiv, safha me këthi kokën, safha i thojnë një anë e ftyrës. Allahu gjelluara thot fa'fu wasfahu hatta yati Allahu bi amri. Kan thon dietar el af huwa mahu shay. Af çka do të thon? Me tafshi komplet gjunahin. Argument. Aisha radhiyallahu anha e ka pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam në Ramazan, i ka thënë ja Rasulullah, mësoma një lutje më të veçantë. Që i ka thonë pejgamberi sallam? Ka thonë thuaj, Allahumme inneke afuvun, tu hibbul afua, fa afu anni. O Allah ti je afuvun, e mëri Zotit, do të shohë mi që ka dhe më thonë, tu hibbul afua, e do afuin, më jep mua nga afuin. Që dhe më thonë afu? Ka thonë djetarë, pëse si ka thonë pejgamberi sallam, thuj, o Allah ti je gafur, më jep mu më këfirat. Sepse më këfireti është me ta falë një gjuna, ama me ta përmen. Kanë thonë djetartë, mahu, qka do më afu, qka do më thonë? Kanë thonë me ta fshi kejt, hiqë pës me ta përmen. Cila me e madhe, me ta fshi kejt. Edhe në raportet njërzore, ka mundësi me thonë diko shqire, po ta fali, ama ta përmen. Pro, së jam në si dhe regje, pës me ta përmen heqë. Po ta fali, hadha dhe ki, ama ta di se ma ke bo kështu. Dhe ka njëri nga standartet e larta, i cili hitë së ta përmen. Ta ban Allah dhe së ta përmen eqë. Allah u gjelluar, prej emrave ka dhe këta. Afu. Allah u gjelluar, në këta jetë, qka ju thot sahabeve? Fafu. Fshine. Pse me fshi u lezër? Dhe dha shohme. Dhe dha shohme. Nga se kjo është, këta jetë kanë zbit në filimin e shkuarjes e pejgamberit alayhi salatu wasalam në Medine. Kjo është afu. Safh, qka do me thonë? Wasfahu. Safh do me thonë me këthi ftyrën. Jo, me këthi një ftyrë, me një drejtim i cili e këthen si loj shpine nga ona tjetër. Allahu gjitha thot, fshini, pra në kuptimin, largojuni kujtimit të këtyre fjallëve që ka ju thonë jehudit dhe ignoroni, sumirni me to, hatta jeti Allahu bi emri, deri sa Allahu të vjen me emrin e ti, me qështjen dhe urdhin e ti. Fillim ishtë dhe para se me e shpiku, deri sa të vjen Allahu me urdhin e ti, që ka do më thamë, inna Allah la kulli shen kadir, Allahu ka fursi për shdë sen, para shtrojt pitet se ne kanë komentu djetartë në këtë ajet, pse në Medine i ka thënë Allahu te bareke ve teala sahabeve, pasi vetja u ka thënë çka ju kanë thënë jehudit, dhe po ju thot fa'fu wasfahu, falni dhe kthen në shpinën, mos u mirni me to. Këllëzë nuk vjen rastisht. Nuk mundet Allahu që më të ka thënë kështu jehudiu, kështu, këtë çto ti banaj, edhe më vonë më thon falja. Në kuptimin shlyje, mos u mirni ar me ta. Pse vëllazër? Kanë thënë dietarë sepse ka qenë fillimi i shkuarjes e Muhammedit alayhi salatu selam në Medinë. S'ka pas për mësëm hart, qart, as detalët e atyre armitësive dhe se ti kanë pas jehudit dhe kurtheve dhe komploteve që i kanë bëhe. Andaj që ka i thëtë Allahu te bareke ve teala, shikove dhe kjo është prej muajgjizeve të Kur'anit, prej mrekullive të Kur'anit, ku Allahu te bareke ve teala merë parasysh kanë periudën ku gjendet muslimanët. Para më nëmi pasan Allahu te bareke ve teala, si t'ju sulmojnë, sulmoni. Që kështë ndodhë? Mas pari Muhammedi a.s. kur ka shku në Medine, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli o konë hazër pak para se me shku Muhammedi a.s. mu bo kryetari jethribit të sene ka gjujtë ata Medines. Kur ka arë Muhammedi a.s. a ju nërvuzu shumë dhe ka shfaq islamin pitutës i jotë që i ka besuë. Dhe në luftën e Uhudit ja ka këthi 300 veta pas. 300 veta në atë ko është imi të këthi 30.000 në këtë ko, 150.000, këtë shifra cilën më të mëdhe që ka ekzistu nga dishtë në arabik. Pra, 1.000 ka posë këtë ushtria, 300 me t'i këdi, sa është? Sa është me t'i këdi 300? Shumë, o lezër. Me t'i largu ti 30% nga ushtria e shkund ushtria. E kjo qka argumenton se Allahu Gjellewala ka morë parasysh gjendjen e muslimanve. Andaj ka thonë, këtë të provokimet jehudive, fa'fu. Pse? Se ju duni me mbledh forcat. Dhe hargjimi i forcës në gjendje të dopsis është ma afër më shkatru komplet sa me fitue. Ma e me këta. Hargjimi i forcës dhe këthimi i ofendimit me fuqi në gjendje të dobet është ma afër ti mos me egzistu i sa me fitue. Fa'fu o s'fahu. Në dhezër nuk ka ti thonë kja jetë s'ka zbit me meke. Meke do t'i shohë me nga të që ka vërë Allah meke. Ajo gjendje këtë tjetër, ajo është botë këtë tjetër. Po në Medina, Muhammedi a.s. Ma dje, skenat ndryshme në ka kalzu Allahu Gjelluala dhe ka mësu Allahu te bareke ve teala Muhammedi a.s. Edhe pse ka qenë burë shteti, edhe pse ka qenë krijetar, nuk ka pas mundësi mutlak, absolut me ekzekutu gjara, me prej gjara. Pse? Sepse ta dridhë dhe zërdikush për prapa. Argument më i madh, është ngjarja e Aishës radhiyallahu anha. Disa njerëz vëzër, shikoj kjo shumë anancin Kur'an këto gjëra çarsohen shumë qartë. Disa njerëz për shembull kur flasin për Islamin, nuk doin me marr paraqysh asnjë histori, ka kalu musliman këni parë botën tjetër. Nuk e marr paraqysh për shembull musliman këni parë kanë kalu komunizëm. Dhe është ngulit shumë gjëra viruset moja kanë ngulit. Dhe kjo fol sikur këta kanë dalë sikur djeka djekë e buhurera. Jo valla, djeka djekë në veri. Ti të ka dik para këti shekull. Jo Ebu Hurera. Ebu Hurera ka dik para 14 shekullve. Pro ki para si shjeti i funi generatë e cila ka dal nga presioni dhe diktati mëj egrë më brutal që ka njof historia. E tani ki vjen edhe i folë me ato absolutizmat e ekzekutive më të larta dhe haron se Muhamedi a.s. burë shteti i këshinon besën për me mbrojt ata me shpirt dhe me evlat dhe me gra plot pisa haveve. Ja ofendojnë grujën ati dhe i thonjë se je lavire hasha. E pasër është ajshën nga jo hip mimber Muhammedi a.s. dhe thot a ka mundzime më një mu dikush për këta. Vesh me munda njëri ju me mëndu, a ka be nevoje me thonë a ka mundzime dikush me më një muhe. Sikur, para mëndë disa njërë dhe shak shimbo këtë rast. Këshim vdek për të keqëtë. E se si kuptojnë proceset natyrore, që që zhvillon gjërat Allahu Gjellu Ala. Dullë dhe tha, ka mundësi me nimu dikush. Njani pisahave tha, unë ja Rasulullah, ka dzove që kush është aj. Tjetëri u që pisahabeve tha, jo, se Abdullah ibn Ubej ibn Seluli kishte nam u vezër. Nam kishte, autoritet. E ti dhu dikush përshem, unë e kuptoj që kjo është punon për këtë dhe atë dhe atë. Po ti e ki kuptue. 1 milion, 2 milion, 20 milion, se kuptojnë ata. E ti s'mun është me e bartë kuptimin tanë bi 20 milion. Se të mbu 20 milion që. U du është gradualitet me shvizue. Qka tha Muhammed Aleyhi Salatu Selam, leje këtë qështje. Leje këtë qështje. E mirë, kushe të lanë këtë qështje? Muhammed Aleyhi Salatu Selam. Dy pozicioni këtë lartë, allëzë. Pengamber. Pengamber. A ka mujtë e me thonë, këshire, shpadhi është mu hakmar dhe jatina. A ma ishë ngushtu shumë. A ma zvjen Allah me kësi gjëra, me ngushtu edhe pengamberin, po edhe muslimat se s'kanë mundësi me e ba. Po shka tha, leje këtë punë, se s'ka mundësi me e ba. E kështë me ratë. A ne të ndërrua dhe zërë, në periudën Medinase, fillim, ka zbrit fjallë Allahu te bareke u te ala, fa'fu wasfahu, e cila kanë thanë djetarët, i kam mësu sahabët në një tërbije të lartë, e cila quhet në gjuhën e shëriatit, e te gaful, mu ba gafil. Kinëse s'po di, kinëse s'po sho, kinëse s'kum pa. Ama na, normal, s'myna me dalë pja ti presionit se se në ajnë rrit, po unë e po shove. Kjo është dhe më ajo lufte e madhe se në ajnë rrit me ati, qyshba, po dalit të mba. Sahabët janë rrit me kësi, e ka pa, të usil, kitë komplotin e ka pa, dhe ka nejtë. Pse Allah i ka thonë rrinja, shumë. Pse, po, gjdo levizit s'ka ti e banë, jo e menaxhuar prej pejgamberit alayhi salatu selam, jo e menaxhuar me kufit e sebepeve, mundësive, mundi me ardhmë rezultate të gabuara. Mundi me ardhmë diçka që s'keni mundë të paramenduar. E kështu me radhë. Andaj dhe zër, neve duhet ta mësojmë nga kjo ajet që njeriu ta mëson çështjen e tegafulit. Pastaj nëse thot dikush, për kam po bëhet fjalë këtë tegaful, këtë shtirje të indiferencës për jehudit. Pse kanë thonë djetarët, e ka përmend Muhammed Kutbi këtë mesele, në disa për librave të ti, ka thonë se natyra njërzore, kur ofendohet, reagon. Natyra njërzore, kur ofendohet, reagon. Veçanërish nëse i prekët, vlera me larë që aje beson, reagon. Mirë po, kur aj prekët në vlerat më të mdoja, instiktja ti reagon, por kohë nuk e ka me reagu, o shlazim i thonë prit. Prit se vjen vakti ti me embrojt vlerën tonë, më jo tash. A të shikoj Allahu që e thot, jehudit kam ju provoku edhe ma shumë. Po ju mundoni mu bo sabër, se nuk shkon ti saki i nati, nuk përputhën mundësit e tua me saki i nati ti. Apo, shumë, dikush thot, po kështive që ka e në të folë, që ka e në të thanë, që ka e në të shkruj. Po ti s'mundësh. Kjo nuk është lezër për me thirë në dopsi dhe panik, dhe me thanë njëri, po ta shumë na mu bo kështë, jo, për cjellë e gjdo sen, argumentojna më vonë, në fjallën Allahu që, se Allahu na urdhëron, bëhu një indiferent, por mos e aroni se Allahu e ndryshon gjendjen. Argument, i hatta jeti Allahu bi emri. Deri kur mu bana gafila, deri sa të vjenë Allahu me qështjen e ti. Qka qështje e ti? Kanë komentu djetartë, krejt komentet cilën me një bazë. Disa kanë thanë, hatta jeti Allahu bi nësri. Deri se Allahu të vjenë me ndihmën e ti. Jo tani se kini ndihmën. Kanë thonë djetarët, a s'ka mujtë Allah më njëherë më ndihmue? Qanë gjenje minimum më njëherë? Jo që s'ka mundësi. Por Allah u gjenë se ndihmonte që ashtu pengamberi a.s. Na kishmi thonë sot, e pa ju konë pengamber. E ka fitu me muëgjize. Por Allah u e kalon me fitu me sebepe toksore. Fito, ama me sebepe toksore. Pse? Që ata shka vinë më steje, mos dërzohet me thonë, ajo konë pengamber, i ka një mu Allah. Jo, Allah u gjelale ka thonë, ti ki me fitu, që shfitohet në luft në sens. Kush është ma vendosës i planit, më të përpik, kush është më strateg, kush është më i meqëm, kush i paraprin gjërave, kush vepron në momentin e duhur, me dozën e duhur, geografikisht në vendin e duhur, këto kur di meqë, fiton, për ndryshë s'ka mundësi me fituhe. Pra Allahu te bareke ve teala i thotë muslimanëve, hatta yati Allahu bi emri. Çka argumenton kjo? Kan thonë dietarët, kjo argumenton se kjo është isharet. litarakub, ti përcjell e gjendjen. Ama me përcjell edhe me reagu ka dalime si lindja dhe përëndimi. Disa njerës tojnë, qysh i bje me përcjell dhe me reagu? Me reagu dhe me thonë, sa erë që ata qesin i lajmë, ti një kundër lajmë. E ta thonë, ata të thonë, apo ti koke qaj që po një është keqpineve, apo? Jo dhe të Muhammed a.s. i ka rujt. Para më do Muhammed sa më kërka hinë seftin me dinjo dhe të që ka bo? Ju ka thonë jehudive, a bojnë marveshje. Marveshje për hurmat. Marveshje për hurmat. Një pjesë të hurmave mja u dhonë, atyre falë Muhammed a.s. Falë dhe. Falë, që në më dhonë falë? Punojnë musliman, një tretën e hurmave e mirë një u gatëshën. Sigur mi thonë për një fabriket madhe, e cila i nxirë 1 miliard në vjetë, edhe mi thonë ti për shembul, dikun 3-400 milion t'i apë në ati veshtu nejtë. Pare madhe, dhe, pare madhe. Ato vesh me nejtë. Ka thonë djetarë, pse i ka thonë Muhammed Sallam kështu, që t'ket vakt më morë me qështjet mloja, se të shlera hapë. Shlera hapë. Ato t'kapën për zdo imci, që ti mos t'hec për para. Dërsa Allahu Gjellë ka ardë, Muhammed e Selam, a doshtë dhe të na me mri, e për me mri të na me pas reaguaj në gjdo provokim, a kishë mri të na? Para me do në me mësëram, në gjdo provokim a me pas reaguaj, s'kishë mri të na? Por Allahu Gjellë e mësën Muhammed e Selam, fa'fu, wasfahu, fal në shlini, një roni, pse? Deri sa dhjen Allahu me emrin e ti, me urdhën e ti, kanë thënë djetarët, e para, ndihme e ti. Pre komendit që kanë ardë, kanë thënë, te gajurul ehwal, do të ndryshon Allahu gjendjet. Do të ndryshon Allahu te bareke ve teala gjendjet. Dhe njeriu kur i përcjell dhe gjërat, e mat historinë, e lexon historinë, e mat se çish kanë zhvilluar gjërat, si është ngrit një shtet, si ka radhë një shtet e kështu me radhë, kur i ban këto krahasimet, e sheh se as ngritja e as zbritja nuk ka ndodhur për një natë. Nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur për një natë. Khilafeti i muslimanëve i Osmanlive i cili ka ra, a ka ra për një natë? Argumentet që të cilat flasin për plot dietarët që ka përmend Mahmud Shakir, ka përmend Muhammed Hussein, i cili ka fol për këto mesele, ka përmend Ahmed Shakiri për muslimanëve, Muhammed Qutbi ka thënë ata deklarativisht apo e kanë deklaruar se s'ka më khilafet. Mirpo kur ka ra khilafeti 100 vjet përpara. 100 vjet përpara ata janë ndërzuar. Pastaj 100 vjet derisa është deklaruar. Para këtyre ka dhe një 100 vjetë kër kanë fillu ata me fol. Mahmud Shakir, rahimahullah, thot nga vitin 1660 ata kanë nisë me punua. Për me erzu në pas vitit 1920. Nga vitin 1600 kanë nisë me punua. A i ka bo sabër, ka bo sabër. Për me në Egjipt se si kanë fillu e ndryshimi i mentalitetit të shkollave. Për plot për e kryetarë dhe sëtë kanë ardhë një pas një, kanë fillu gradualisht. Ata kanë ditë se ka punë me 200 milion, me 300 milion. Së mund është ti këto njerës minë herë. Pra edhe armiku e di se ti nuk luftohesh për një herë, vetëm neve muslimant, apo nuk për mundim me kuptu se nuk arrijet fitoria u qumë saba edhe ku ta këshisht nga kena fitur. Ska mund si kështu. O duhet njeri ju me studiu historie, mi studiu gjëra, mi studiu si ka rjedhoj, rjedhoj se si kanë gjërat kur ka ra, kur është ngritë e kështu me radhë. A dhe të të Allahu të barek e vëtjala, inna Allah ala kulli shein qadir. A më mos haroni, se Allahu nuk po ju urdhon më këtë indiferencë të kryuar për juve, sa i s'ka kudret. Ka kudret. Inna Allah ala kulli shein qadir. Allahu ka fuqi për çdo sen. Mirë po, Allahu ka ligjet e veta. Allahu ka ligjet e veta. A dhe zër, këto ajete neve në esharojnë, se njeri ju nuk duhet me ingut procesët, nëse kjo ingjason njeri ju, me thonë, unës më me bosabër, me prit, fëmi unë shtë nënë muj me u zhvilluar. Unë e du minë i herë. Sma, së mundë. Ajë që të thotë unë e du fëmi në më në verë, ajë se di shka të më thonë, fëmi asë procesi asë kur gjo. Ma dje dhe kur të linë dhe duhet kada ka dalë. E nuk me thonë, hajde që shkojnë në shkollë që ndu është mu e ti, kapacitet. Pas 15 vjetë, mas 20 vjetë. Dhe kjo ngutje vëzër mund me e prish fëmi. Mund me e prish, andaj duhet njeri me zhvillu gjërat në mënyrë natyrale. Pas e të Allahu te bareke ve teala. Dhe shikoni ndërlidhjen vëzër shumë të madhe. Djetarët kanë shkruar libra, sikur Ibn Ashuri, njërë për djetarëve të egyptianve, të muslimanëve, ka shkruar një libër tefsir të madh, et tahriru et tanwir. Është marrë Kur'an me një kapitull e cila quhet përshtatshmëria e ardhjeve të ajeteve. Shemo, apo na kur folmi, kur shkon vdekje, fol për vdekje. Kur shkon dasëm, fol për dasëm. Kur shkon shte ismuti, fol ismutin. Nëse njeriu për shemo shkon dasëm, shkon dasëm. Edhe ja nisët e në më fol për vdekmi, ata ja kanë me thonë ki, ja nuk e taman, ja ka dishka shumë urgjente që të pa e fol kita. Apo, a i beqë shdo. Pra, ka një alarm që kisë më po banë sabër, edhe ndarëzën me fol për vdekje. Një lezën në Kur'an, djetarë të studioj, që ki ajet, pse erë mas që ti, ku lidhët ki? Ta një shiko vëzër, që që është të folë Allahu Gjella për pezullimin? Folë Allahu se pushteti Allahot është në qijel dhe në tokë. Fletë Allahu se si Musajnë e kanë ngushtu me pytje. Fletë Allahu se si dëshirojnë me i këthi musliman për e fesët edhe me i ba jo besimtar. Dhe minjë herë, thëtë Allahu Gjella vala, wa aqimus salate, wa atus zakate, wa ma tu qaddimu li enfusikum min khairin te gjiduhu inda Allah inna Allah bima ta amelu në basir. Fal në namazin dhe jep në zëqatin dhe nuk jep në diçka prej khairit nga vetja juaj vetëm se e gjenit Allahu. Vërtet Allahu atë qka e punoni eshe, atë qka e punoni eshe. Ta një lezër, ku është përstashmëria? Ku është përstashmëria? Në Kur'an, lezër, ilmi më i lezet që më përstashmëria. Kër të vjen njani, filan orën, me filan lajmin, ty, qka të interesan mas shumë ti? A thu, pse këtë vakter? A pse me këto fjallar? Qka të ishtë me më thonë? Këtë mrejna ty, kur eshtë në të njallë? E neve, a kemi jasi kur eshtë, pse e pruni që këta jetë këtu? I bën ka i me gjëzije, thotë, kush mediton në kontekstet kuranore e gjensën Kur'an s'ka tikrar, s'ka tekrar, s'ka përsëritje. Për shembull në Kur'an vëzë aqimu salat, atu zakat, falë namazin, dhe jepni zakatin, gjuma jetë vjen. Gjuma jetë vjen. Mirë, po nëse e merr me kontekst, nuk ka përsëritje. Ky ajet në kët kontekst, dietar kanë thënë, cila është tashmëria? Allahu xhela po na tregon, jehudit bojnë kështu, bojnë komplot, bojnë kurtha. Rujuni, kujdes, mërni me preventiv, alarmohuni. Dhe në fund thëtë Allahu të bare kjo e tjara, a ka mundësi vesh njohi armikut ti me të asiguru fitorën? Kështë Allahu për ta përshkru kështu. E dikush me thëtë tamam e mora vesh kjo ka shumë i keq. Jo. Tash e krytëm procesin informativ. Qa jet? Nëse ju nuk e regulloni qështjën e juve, ketë kjo informat bje ndokë. Sigur që shumë njerës, për shemë, ka ledzu libra të konspiracioneve, edhe dhe aune e di që ka si dhe të nga përdu njo. O dhe, pa u që me falë namazin që shduhet, leti mu abesë në ndrejshu mejtin. Tip se e ke ledzu një filozof shkujt për komplotin i cili mund më konë komplot i dyfish që ti s'ka mundësi me kuptue. Allah u që dhe të kitë kjo, unë e kam kalzu në Kur'an. Mirë, po, a mjafton kjo? A mjafton ti përdit me ledzu gazetën, me përcjel lajmët? Jo. Thetë Allah u që, aqimus salat. Qo falë namazin? Pra drejtoju ti në vetë vetën tanë një herë. Së mund është me regullu dikan kër je i prish veti. Pra, ana informative nuk mjafton, lëzër. Nga se na tani, kjo është balanci kuranor. Ta jep informatën, ama thirë ku du të më shkuhe. Apo, dikush dhëtë, unë s'kam va, këta se jam të këshirë shkajnë të ubaje. Apo, jam të e për cilë gjendjen. Allah, kur thire sabaj, s'ka të për cilë me gjendjes. Ka ardë tyje dhe tyra mu falë. Kur të vene dreka du të mu falë. Kur të vene kindia du të mu falë. Kur të vene akshami du të mu falë. Kur të vene atësia du të mu falë. Kur të vene Ramazani du të më agjerue. E mbrenda kësaj, mbrenda këtyre e për tjelë mi gjendje. Se fundi fundit, sa do që të për tjelë është ti, me talon ti në takatin tanë hupë se herë, po është Allah oaj që li menajon. Andaj shiko Allah që i ban balancin. Ani ti interesojo, për tjelë gjendje, mos haro aj cili ndryshon gjendje. Aqimu salata wa atu zakata, fal në namazin. Vëzër të namazit tani. Ja nisë Allah u gjela me namaz, apo? Pse me namaz? Sepse është farzi më konkret dhe më individual nga i cili nuk përjashtohet kërkush. Apo? Tani i shohim disa njerëz të cilët e rrisin çështjen e brengës së umetit dhe do të më kujdes për umetin dhe kështu me radhë, mos milan musliman pa kujdes kështu me radhë. Vëzër, nëse do ti me vërtetu, a e ka për një me aja, që shë vërteton? Ja shembulli kuranor. Shikoj e aj nëse e ka brengën për një me të umetit, Shikoj ai në individualitetin e tij, në jetën personale të tij, sa zbaton Islamin dhe imanin e tij. Por ndryshe vëllazër, muhabet më na me bë të gjithë. Tash unë më bë tash, o vëllazër, ju a dini se mbot vrahën atje njerëzve, fëmijë vrahën, e më rrit tash, edhe ju tash më kriju përshtypje për mua. Valla be hoxha shumë, shumë e gagalë ki për umetin. Jo vëllazër, nuk matën kështu punë. Punë matën tin vetvetin tonë sa zbaton fen Allahu te bareke ve teala. Sa edukon dhe sa ti ki breng me eduku vetveten, fëmijën tan, bashortën tanë, familjen tanë, edhe ato të tjetër që ti kije, por obligim mikshillukut janë koha. Ama jo ti mi rrit për shembull dozat, se na po dërtlohemi edhe po kemi breng për umetin, ndërsa neve për shembull për farzin individual, nga i cili nuk ka polemik se është ajn, ti e ki sa her farz. Për shembull, breng e umetit është kifaje. Mufal është ajn. Çka do të ajn lazer? Shki çare pa u fal, edhe kur je i smut, e i shtrim, e i lidh, e i burgos. Djetarët në libët e fikut kanë thanë, nëse të burgosin edhe të zhveshin, Allah unë arrujt, a du të më falë? Du të më falë? Pa jetër më falë. Pse? Se ska, nuk kanë Koran dhe në hadithi, me nëse më ka thanë, ku tjeni kështu gjendje, s'ka më falë. Argument dhe se Allah u gjansurën Nisa, e ka përshkuj gjendje në më të fështirë, dhe jo shkur armiku në kiqa t'i karshi. Karshi e te ba, edhe t'i jek nej. Ba për ba. Ka thanë Allah u gjallë, falë në namazin. Shme falë e zotë, hajtë gjumë. Ka thanë, falë një safë, njënin e truje, tjetërin e të falët, njënin e truje, tjetërin e të falët. Adë në që ke gjendje zbanë me mu të lerua, jo zbanë. Pse, se pora namazin, ra feja. Shka pa namaz fej. Andaj dhe zërë, pengamir a.s. ka thanë, se pa namaz nuk ka fej. Pasaj e të polemikët e thata, a bashkë s'ka, kjo është aristotelike. Nuk është prej Muhammed a.s. Mirë pa jo tema e cila neve na intereson në këta jetë, të ndërrua lëzër, është se marja me vetë vetën është faktori kryesor i cili u asiguron umetit fitorën. Edhe ajo është zbatohet në fjallën Allahu Gjelluala, e qimu salate o atu zekate. Falë në namazin dhe jep një zekatin. Diku shatë po anatu falë këna mu një mua. Ra këna mu një sa shvesh me falë mu një mua, po. Me plot përgjithsin, po. Për nga mele a.s. ka qenë në luftën Ahzabit. Luftën Ahzabit është kore ka rrëthëkue Medinën. Luftën e Khandeku quëtë kjo, që kanë kriju Handeqe. Dhe ka rrëthu Medinën 10.000 njerës dhe zërë. 10.000 njerë. A di sa është Medinja? Në kone për nga mele a.s. sa gjamija sa nësot. Gjamija, shumë për njeve këna pa gjamija për nga mele a.s. ose drejtë për detë ose në televizion. Shikoj hinat janë internet dhe ngritë gjamija për nga mele a.s. Sot qka është? Qato kufi ku i ka gjamia, qati u konë me dinja për nga mërit a.s. Ketë që ajo rrethu me 10.000 njerës. A mund është me pështu? A mund është me pështu? Pështirë është. Në qatë luft, për nga mërit a.s. i ka iki këndia. Edhe ka hinja këshami. Dhe zërë luft u konë, nuk ka gjenje matranë se luft. Nuk ka gjenje matranë se luft. Ka thamë për nga mërit a.s. Allahu u ambusht varët zjarë, se më largun nga namazi këndis. Djetarë kanë dhënë, për nga mesëm, realisht, qka të bo? A ka dojnë shëtitja në farz, dhe vëzër. Farz, ka të asilësh, farz atë mbrojt familjen e vetë, umetin e vetë, Medinën e tina, qytetin e tina, edhe natyrshëm, edhe shëriat, është me mbrojt vendin tanë, apo? O konë të kryu një obligim shëriatik, mirë për kur ka ardë namazi, ka dhënë kjo më naltë. A dhe ka thonë, për shembull, nuk tha Allah ju malkov se ma rrethut Medinën. Luft, të rrethon armiku, s'ka këtu mabet. Por kur u bon sebep mi u largu namazi, tha Allah u ambusht varët zjarë, se ma hupën namazin i këndis. Imam Ahmedi kër është pyt, a ka vej për të matë madhe se namazi, pas shahadit, ka thonë zdi. Nuk di. Ato shka i njofu në tekstet shëriatike, nuk di. Pse? Se nuk të përjashton pjas një gjendje. Hiq. Pak me të punu menja dush më falë. Pak me të livrit menja dush më falë. Pra që punon menja e njëriju duhet me u falë. Andaj dhe zër, fjallë Allahu të barë kjo e tjala, aqimu salat, falë në namazin, jep në zeqatin, dhe qka do që nga vetja juaj, jep një prej khairit e gjenit e Allahu. Ka njarë dhe zër njëriju kër i bandi sa vepra, si kur e provokon shëjtani, thëtë ku shkoj kjo tash? Abo, dhe fillon shejtani mja shpizu rutinën për mja gërdit veprat e mira. Apo jena 5 vakt, njëri ju falet 1 muj, 1 vjet, 4 vjet, 5 vjet, 10 vjet, dhe fillon me bo këta si në loj punë teknike dhe haron se kjo vepre madhe. Kjo e manë gjallë ata imanën e tishën, dhejtën e imanit të tina. Thetë Allahu të barë kjo e tala. Gjdo kajrë që ka e bani, e gjenit e Allahu. Pra mos haroni se levizet e kajrit juve, e registrohen. Nëse na e na mësun këtë botën materialiste me i pa, apo me i pa shifrën, du të asho. 1.000, 2.000. Dhe kjo neve na provokon, du të asho. Allahu gjelluar e thotë, wa ma tu qatë dimuli e në fusikum, të gjiduhu inda Allah. Qka jepni prej kajrit, irun Allahu. I kita Allahu gjelluar e. Ma dje ka kajre që ti ki harua. Dhe kjo është prej nimetive të Allahu të barë kjo vëtjala. Që njëri ju e ban një kajr, e haron, Allahu e registron, del në khirat, me ndonë se ka, me, ka mu dënue, Allahu gjelluar e thotë, ka dalë se ki do vepra. Ranojim të. A i ka harua. Por Allahu gjelluar e i registron. Thetë Allahu të barë kjo vëtjala, inë Allah e bima të amelu në basir, vërtet Allahu, atë që ka ju e punoni, e shë. Kujti kujtohet, thamë në Kur'an, vjen forma, kërcnuse dhe përgëzuse në të kundër të. Apo, këtu ka ardhë përgëzuse, dërsa të jehudit ka ardhë kërcnuse. Shqim Allahu që ju ka thënë jehudive, inë Allah e basirun bima ta amelun. Kujti kujtojtë, maherë, Allahu e shetë që ka ju e punoni. Kanë thënë djetarë, kur të paraprinjët emri Allahu, e pasaj vjen vepra në kërcnim. Ndërsa kur para prijet vepra, pastaj emri Allahut është përgzim. Shiko këta jetë, Allahu atë që ka e punoni, e shë. Kjo sikur kur i thu dikujt, e shë që ka e të bo, e kërsnon. Edhe kur do me përgzim që ka i thue, atë që ka e ki bo, e shë. E kuptove retorikën? E se dhe zë Kur'an e sahabët e kanë kuptu me të nacion. E kanë kuptu arabisht që shqibje kjo. A e bje, a jetë më kërsnu, nëse njëta fjali ishë, veç është i para prijet emri, në fjali tjetër, djel emri pas, fjali ja para. Kitë kjo argumenton për qëfar se Kur'ani i Allahu Gjelluala vjenë për stashmëri edhe me pritjet edhe përgzimet e zilat i prejsi njerëzit për veprat e tyre. E lusmi Allahu Subhanehu ve Teala që Allahu Gjellë Gjellë në mundëson me kuptu Kur'anin, me ezbatu ata në jetët tona. E lusmi Allahu Subhanehu ve Teala që Zotë i unë Gjellë Gjellë hu të ndryqon shpirtra tonë me Kur'an, të ndryqon mendjet tona me Kur'an. Në mundëson Allahu të barek e vëtale me kontribue për të mirën e muslimanve, për të mirën e njerëzimit. A kulu qavli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.